program Trzeci Polskiego Radia. To już środa, 23 kwietnia, minęła północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Pentagon oświadcza, że do sprawy podchodzi poważnie. We do take it seriously. Dziś do Polski przylatuje ponad 100 amerykańskich żołnierzy. Prezydent Łukaszenka oświadczył, że Białoruś musi za wszelką cenę utrzymać integralność terytorialną. O jego orędziu za chwilę w serwisie także, ile warta jest opieka nad niepełnosprawnym, są konkretne wyliczenia. Stany Zjednoczone nie kryją, że to sygnał wysyłany Moskwie, a nasz resort obrony, że to efekt polskich starań. Około 150 amerykańskich żołnierzy dziś po południu przylatuje do Świdwina w zachodniopomorskim. Będą brać udział w ćwiczeniach z polskimi żołnierzami do końca roku, co najmniej. Rzecznik MON-u pułkownik Jacek Sońta przypomina, że negocjacje w tej sprawie toczyły się od kilku dni. Od 16 do 18 kwietnia minister obrony narodowej Tomasz Szymoniak przebywał w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie. Spotkał się z sekretarzem USA Chuckiem Haglem. Między innymi rozmawiali o zacieśnieniu współpracy wojskowej pomiędzy Polską a Stanami. Można powiedzieć, że przylot 140 amerykańskich żołnierzy to efekt tego spotkania i tej rozmowy. Kontyngenty amerykańskie trafią też na Litwę, Łotwę i do Estonii. Łącznie do czterech krajów zostanie wysłanych około 600 amerykańskich żołnierzy. Jeśli to wiadomość dla Moskwy, to jest to sygnał, że nasze zobowiązania w Europie traktujemy poważnie. To ogłosił rzecznik Pentagonu, kontradmirał John Kirby, podkreślił przy tym, że nie jest to akcja w ramach NATO. A wobec sytuacji na wschodzie Ukrainy z orędziem wystąpił prezydent Białorusi. Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że Białoruś musi za wszelką cenę utrzymać integralność terytorialną. Zapewnił przy tym, że Mińsk nie zaangażuje się w wojnę z Ukrainą oraz że język rosyjski będzie bez przeszkód rozwijał się w jego kraju. Jeśli przestaniemy mówić po rosyjsku, stracimy rozum. Jeśli oduczymy się mówić po białorusku, przestaniemy być narodem, powiedział Łukaszenka. Resort pracy zapowiada, 30 kwietnia odbędzie się okrągły stół w sprawie sytuacji opiekunów niepełnosprawnych. Naszym zadaniem jest tutaj swego rodzaju takie bardzo precyzyjne przyjrzenie się temu, czym dysponujemy. Tego rodzaju swoista inwentaryzacja pomoże w określeniu najpoważniejszych bolączek i rozpoczęciu prac na temat stworzenia takiego kompleksowego systemu wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych. Wyjaśnia rzecznik ministerstwa Janusz Sejmej. Okrągłego stołu domagali się m.in. protestujący już czwarty tydzień przed gmachem Sejmu opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Oni domagają się wyższych świadczeń i uznania opieki za pracę. I to się da przeliczyć na konkretne pieniądze, przekonuje Katarzyna Niewczas z Fundacji Mama. Fundacja ta wyliczyła wartość opieki, bo praca w domu plus obowiązki pielęgniarskie to mnóstwo czynności. Takie bardzo podstawowe czynności, prawda? Zrobienie zakupów, ugotowanie obiadu, zrobienie prania i tak dalej. Wyszło tych czynności ponad 200 każdego dnia. Tutaj dochodzi w ogóle cała praca pielęgniarki, można powiedzieć. I w naszych rekomendacjach dla rządu postulowałyśmy wprowadzenie dla osób, które chcą zrezygnować z pracy i zająć się osobą niepełnosprawną w domu, niższego uposażenia pielęgniarki. To jest około 1600 do 2500 zł. Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci od maja mogą liczyć na świadczenia w wysokości 1000 zł. Opiekunowie dorosłych dostaną zasiłki o prawie połowę niższe. A na koniec jeszcze polityczne trzęsienie ziemi, jakie zapowiada lider brytyjskiej partii Niepodległości UKIP, jeśli eurowybory przyniosą mu taki sukces, jaki wróżą sondaże. UKIP zapoczątkował dziś kampanię przed eurowyborami, lansując serię plakatów. Jeden ukazuje żebrzącego na ulicy brytyjskiego robotnika. Inny obwieszcza czytającemu, że to jego miejsca pracy pożąda 26 milionów bezrobotnych obywateli Unii. Ale reporter BBC wprawił Farage'a w spore zakłopotanie, pytając go o jego żonę, obywatelkę Niemiec, którą zatrudnia jako swoją sekretarkę. Jak to możliwe, że nie zabiera w ten sposób pracy Brytyjczykom? Bo nikt inny nie dałby rady tej pracy, odparł Farage. Nie zna pan nikogo, kto byłby w stanie? Co, wyjść za mnie? Nie, pracować jako pańska sekretarka. Nie, nie znam nikogo, kto by się zgodził pracować tyle godzin. A więc nie ma Brytyjczyka, który mógłby pracować jako pańska sekretarka. Nonsens. Ale właśnie pan to powiedział. Była to kolejna wpadka Farage'a po ujawnieniu w zeszłym tygodniu przez Timesa, że nie rozlicza się z dziesiątków tysięcy funtów ze swego budżetu europosła. Wydaje się jednak, że te potknięcia, które powaliłyby innego polityka, nie szkodzą jakoś reputacji populisty z UKIP. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Był serwis Trójki. Na burzowej mapie Polski na razie spokojnie, ale i nocą może sporo spaść i w dzień, po południu też będzie mokro. tych opadów w burzach będzie troszkę więcej, od 15 do 20 mm, a na Dolnym Śląsku lokalnie do 25 mm. Uprzedza synoptyk Julita Cedzyńska-Zięba, ale jednocześnie pociesza. Dzień ciepły, od 18 do 23 stopni. Chłodno tylko tradycyjnie wiosną nad samym morzem, nawet 13 do 15 stopni, ale na pozostałym obszarze taka przyzwoita temperatura. I taka pogoda utrzyma się do końca tygodnia. W weekend jeszcze się nieco ociepli. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie na antenie Trójki. Prosto z Rzymu. Relacje, opinie, komentarze. Rozmowy z tymi, którzy pamiętają Jana XXIII i Jana Pawła II. Od środy codziennie w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A także w specjalnym wydaniu programu w niedzielę od 7 do 10. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Jest prawie 6 minut po północy. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Postanowiłem skorzystać z wyjątkowej okazji, jaką jest emisja tej audycji dokładnie w dniu Święta Wojciecha, imienin Wojciecha 23 kwietnia. Jest to już, proszę Państwa, 1017 rocznica męczeńskiej śmierci patrona Polski, świętego Wojciecha. Kto może lepiej opowiadać o świętym Wojciechu niż ludzie noszący to imię, zafascynowani życiem swojego patrona, a równocześnie znający bogatą historię Polski. Dlatego wśród gości pojawią się Wojciechowie Polak, profesor historii na UMK w Toruniu, Grochowalski, zawodu inżynier, autor wielu ciekawych prac historycznych. Wspomniani Wojciechowie, oprócz przypomnienia swojego patrona, opowiedzą o innych historycznych Wojciechach zasłużonych dla Polski, ale też nie zapomną oczywiście o Jerzych, których imieniny przypadają w tym samym dniu, czyli 23 kwietnia. Marsz Polonia, to był Marsz Polonia. Proszę Państwa, jeszcze jedna informacja natury takiej organizacyjnej. Otóż audycja Marcina Wolskiego dokładnie za tydzień, też w środę o tej samej porze. Mówię o tym specjalnie, no, żeby również sobie przypomnieć, bo też słucham jego audycji. A teraz, proszę Państwa, teraz przystępujemy do ceremonii składania życzeń. Pozwolą Panowie... Najlepsze życzenia imieninowe. Nawzajem. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego do pana redaktora i pana profesora. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Powiem panowie, że miałem taki plan, żeby tu się pojawiło znacznie więcej Wojciechów. No ale no niestety nie udało mi się. Szczególnie mi jest przykro, że nie ma wśród nas Wojciecha Olszańskiego. Niestety smutna wiadomość rodzinna zatrzymała go w domu, ale jeśli wyjątkowo nas teraz słucha, nie jest w drodze na pogrzeb, no to go serdecznie pozdrawiamy. I pozdrawiamy wszystkich Wojciechów słuchających naszej audycji, bo dzisiaj audycja, no typowy nepotyzm, prawda, Wojciechu? No tak. Kumoterstwo i nepotyzm. ale to dla szlachetnego celu, bo w końcu przypominanie tak. patrona naszej ojczyzny. Tak. Ale pamiętamy o Jerzych. Jak najbardziej w tym samym dniu Wojciecha i Jerzego i tylko raz w roku 23 kwietnia. Ten pierwszy głos należał do Wojciecha Polaka, profesora historii, ten drugi do Wojciecha Grochowalskiego. To moi dzisiejsi goście. Łączy was zamiłowanie do historii, nie tylko wspólne imię, wspólna pasja i zawodowa, i hobby, można by tak powiedzieć. Więc liczę na to, że odżyją tutaj niektóre fakty historyczne, nazwiska innych sławnych Wojciechów, niekoniecznie naszego patrona. No i oczywiście Jerzych, których bez liku było w naszej historii. No ale na początku winni jesteśmy poświęcić parę słów naszemu patronowi, bo to już 1017 rocznica męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. Ja pamiętam tysiąclecie, w 1997 roku obchodziłem u siebie w pracy. No, impreza trwała prawie 3 dni. I też zaprosiłem dużo Wojciechów i Jerzych. I może tak, panowie, jesteście dumni z tego imienia? No oczywiście, że tak, no bo jest to imię wspaniałe, historyczne, słowiańskie, polskie, a równocześnie imię związane ze świętym, który jest patronem naszej ojczyzny. Te słowiańskie imiona często w Polsce nie mają świętych patronów, a tu właśnie jest święty Wojciech i to ten główny, pierwszorzędny patron. Tak. A kto zdecydował, Wojciechu, u ciebie w rodzinie, byś otrzymał to imię? Jaka była historia z tym związana? U mnie było tak, że u mnie jest zwyczaj, żeby nadawać imię przynajmniej pierworodnemu synowi po dziadku. Czyli dziadek mojego ojca ze strony mamy był Wojciech Wysocki. Inaczej się nazywał niż ja, ale ja właśnie po tym dziadku Wojciechu Wysockim mam imię Wojciech. A ty, Wojciechu? No, u mnie to prawdopodobnie związane było z dniem urodzenia, ponieważ ja urodziłem się 20 kwietnia, czyli prawdopodobnie rodzice szukali imienia jakiegoś w pobliżu daty urodzin, no i był Wojciech. Nie ukrywam, że moje drugie imię to jest Stanisław, czy też męczennik. Tak. I żeby było ciekawiej, to z kolei, jak już byłem, no jeszcze nie do końca może dorosły, bo miałem kilkanaście lat, i mnie zapytał ksiądz przed bierzmowaniem, jakie imię sobie przyjmuję, no więc przyjąłem Krzysztof. I ostatnio, kiedy mam faktycznie trochę problemów z tym, co robię i jakoś mi to życie nie rozpieszcza, zapytałem pewnego profesora w Łodzi, gdzie mieszkam, na tej naszej uczelni katolickiej, łódzkiej, seminarium, jak to jest, że tyle rzeczy ciekawych robię, tyle rzeczy organizuję i festiwal Rubinsteina i kawalerii książki pisze i wydaje czasopismo, a Bóg mnie tak doświadcza. Czy to ci męczennicy, czy to mój patron, święty Wojciech, no bo to przecież pierwszy męczennik, no już wiadomo, jak mówiliśmy, tak. Pierwszy polski święty. Na to ów profesor mi powiedział, że no, niech pan, panie Wojciechu, się cieszy, bo pan ma dar przezwyciężania wszystkich problemów. No, no właśnie, więc zacznijmy od początku. Może jeszcze to faktycznie to imię niesie ze sobą pewną, no ten. Co oznacza trudy, to imię? Jaka ale jest dar przezwyciężania. Czyli ja tutaj nie mam żalu do rodziców absolutnie. Jest to bardzo dobre dla mnie, chyba jednak szczęśliwe imię. No i, no i ten właśnie, ten pierwszy polski święty, pierwszy, no faktem jest, że męczennik, no ale to już tak chyba jestem na tym świecie. W internecie pojawiają się takie wersje, że no Wojciech, czyli ktoś, kto cieszy wojów, czyli jakiś taki wesołek wśród wojów, który ich zabawia. Dzisiaj raczej się odchodzi już od tej wersji, bo ona jest jakaś taka mało przekonująca, czemu to miałaby być taka ważna postać. Raczej się tłumaczy imię Wojciech jako Woj i Ciech, czyli ta sylaba związana z cieszeniem, z radowaniem się, czyli można powiedzieć opisowo trochę, że Wojciech to wojownik cieszący się dobrą sławą. Dobry wojownik. A słowo jest jakiego pochodzenia? No, słowiańskiego. Czeskie, tak sądzę. Znaczy, mówiąc szczerze, to w tym czasie język polski i język czeski to było jeszcze to samo. To było jeszcze to samo i właściwie te języki słowiańskie nie były jeszcze zróżnicowane. Więc chyba najbezpieczniej jest powiedzieć, że to jest słowo pochodzenia słowiańskiego po prostu. Ale bardzo propagowane w łacinie jako Adalbertus i na przykład w statucie Jana Łaskiego, czyli w jednym z tych kilku drzeworytów, tam mamy artysta widocznie czterech świętych patronów Polski, ale Wacław przecież też patron Czech, to właśnie tam jest nad świętym Wojciechem naszym Sankt Adalbertus, czyli to jest tak trochę zamiennie i nawet moje imię wielu znajomych czy przyjaciół w Ameryce tłumaczył jako Adalbertus. Znaczy, no to jest pewien problem. Był taki historyk z Torunia, świętej pamięci, już niestety zmarły, Jacek Hertel, który napisał nawet taki artykuł, czy Wojciech to jest Adalbert. I starał się rozwikłać ten problem. Sprawa jest złożona, bo właściwie Wojciech i Adalbert to są dwa różne imiona. Utożsamia się je dlatego, że biskup Magdeburga Adalbert był takim protektorem świętego Wojciecha, bierzmował go, był jego, można powiedzieć, patronem. Stąd w Niemczech właściwie przyjmuje się, że święty Wojciech to jest święty Adalbert. I często, czasem się zdarza nawet, Polacy, którzy do Niemiec wyjeżdżają, przedstawiają się, że jestem Adalbert, prawda, mimo że ma na imię Wojciech. Trzeba jednak pamiętać, że w istocie to są jednak dwa różne imiona, chociaż w tekstach łacińskich o świętym Wojciechu pisze się, często pisze się Adalbertus, więc to utożsamienie ma swoją długą tradycję. Tak, no jedno imię czysto słowiańskie, a drugie łacińskie, ale już bardziej brzmiące z niemiecka, można by tak powiedzieć, Adalbert, a może i z francuska. A we Francji jest zresztą podobnie. To imię też funkcjonuje. Tak. Adalbert, prawda? Chociaż we Francji największą karierę zrobiło polskie imię Stanisław, ale to, które jest tam dość popularne. Też piękne. Właśnie na tej grafice, na tym drzeworycie w statucie łaskiego od lewej tam stoi święty Wacław, później święty Wojciech, święty Stanisław i święty Florian. Czyli podpisania jako święci patroni Królestwa Polskiego. Tak. Wacław, chociaż był Czechem, to jednak jest patronem Katedry Wawelskiej, tak. O czym mało kto pamięta. Mhm. Także ja to nawet tak przypominam o tym świętym Wojciechu w kontekście właśnie prymasa Łaskiego, tego statutu Łaskiego, ponieważ to właśnie prymat Jan Łaski, prymas polski, kanclerz wielki koronny, to on bardzo rozpowszechniał, kultywował i nawet chyba był takim wielkim orędownikiem i przypisywał autorstwo Bogorodzicy właśnie świętemu Wojciechowi. Zresztą cały ten tekst znajduje się w tymże statucie Łaskiego, wydanym w 1506 roku. Zresztą później prawdopodobnie dość szybko, po dwóch wiekach, tutaj jesteś historykiem zawodowym, to pewnie masz większą wiedzę, kiedy i kto obalił tę teorię, że jednak ten pierwotny tekst Boga Rodzicy, czy Bogu Rodzicy nie jest autorstwa świętego Wojciecha, ale prymas łaski był za tym, że jednak to jest właśnie... To się troszeczkę tłumaczy, bo święty Wojciech wstąpił do zakonu benedyktynów i się uważa, że potem w kręgu benedyktyńskim później, już znacznie później to Bogu Rodzice napisano te słowa, więc no jakiś tam związek ze świętym Wojciechem jednak istnieje tutaj. W każdym razie nie było bitwy, nie było wojny, nie było wyjścia rycerzy, żeby nie śpiewano Bogu Rodzice. Tak. W 1997 roku ukazała się malutka, ale bardzo ważna dla wszystkich Wojciechów książeczka, wydana przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną. Cykl referatów, między innymi Tadeusza Wasilewskiego. I może przeczytam wstęp, który umiejscowi nam Wojciecha, bo nie był to zwykły zakonnik benedyktyński, należał do rodziny władającej czeskim księstwem ze stolicą w Libicach i dzięki temu zaliczał się do elity politycznej i społecznej ówczesnej Europy. Ojciec jego, sławnik, wywodził się bez wątpienia z bocznej linii panującej dynastii Przemyślidów i był blisko spokrewniony z saską królewską dynastią Ludolfingów. Jako zapewne wnuk przez matkę króla Niemiec Henryka I, pradziada cesarza Ottona III. Jest wiele dowodów na to, że święty Wojciech był wyjątkową osobą w ówczesnej Europie, znaną na dworach wśród możnych tamtego świata i no, funkcjonuje po dzisiejszy dzień w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech. Europie. Tak. Bardzo szybko kanonizowany, 2 lata po śmierci, w obecności cesarza. No to faktycznie była to postać. Mamy naszego patrona wyjątkowego i tutaj trzeba to sobie powiedzieć. Tak. Ciekawe jest to, że pochodząc z bardzo zamożnej książęcej rodziny, przygotowywany do funkcji biskupa Pragi, no musiał z tej Pragi dwukrotnie uciekać. Czy wiemy dokładnie, co zmuszało go do tej ucieczki? Dlaczego naraził się tamtejszym mieszkańcom Pragi? No więc to są, to tu mamy szereg podań, legend tych żywotów świętego Wojciecha, z których możemy wnioskować. No wiemy, że ta druga ucieczka to była ucieczka w wyniku wojny domowej, która się tam toczyła. No, ci Sławnikowice, ten jego lud został właściwie wymordowany. Jego krewni zostali pozabijani i on właściwie do tej ucieczki był zmuszony. Co do pierwszej ucieczki, no są też różne wersje. No, jest taka wersja, że święty Wojciech wykupywał niewolników, których kupcy arabscy wywozili do południowej Europy. Gdy mu nie starczyło pieniędzy, no to załamany wyjechał do Rzymu. Opowiada się też o tym, że zamordowano przy nim kobietę, która dokonała aktu zdrady małżeńskiej, a potem rozpaczając szukała azylu w kościele. Pomimo tego jej mąż wywlókł ją z kościoła i zamordował. I to jest pewien sygnał o ówczesnej Europie, dziś byśmy powiedzieli środkowej Europie, bo podobne problemy miał Bolesław Śmiały, to znaczy inaczej powiem Stanisław, późniejszy męczennik, z Bolesławem Śmiałym, tam też poszło o sprawy moralne. Biskup pilnował przykazań i mówił królowi, nie godzi się więzić zamężną niewiastę, tym się naraził Bolesławowi Śmiałemu, został ścięty. Wojciech również krytykował mieszczan, księży za rozwiązłość, za wielożeństwo, no i wiele takich nieprawych zachowań, które wywoływały u niego bunt. No musimy pamiętać, że ta chrystianizacja Europy Środkowej była jeszcze dosyć powierzchowna. Tych takich dzikich zachowań, mało cywilizowanych było bardzo wiele i święty Wojciech musiał być chyba osobą no, wyjątkowej wrażliwości, że tak reagował na to wszystko. Więc była to od początku, był to, można powiedzieć, człowiek wielkiej wrażliwości, wielkiego serca i wielkiego umysłu, jak na ówczesną epokę. Więc od początku jakieś błogosławieństwo Boże nad nim się roztaczało. Ale to właśnie wykupywanie chyba w Pradze pojmanych, powiedzmy no nawet niewolników, czyli wielokrotnie ludzi z Pomorza, tutaj, czyli z obecnych terenów Polski, których święty Wojciech wykupywał z rąk kupców czy handlarzy, powiedzmy, żydowskich w Pradze. To też jest taka piękna karta chyba i świadczy i o nim, i o tej naszej wspólnej historii, ponieważ no te szlaki z południa na północ, one nie były tylko za bursztynem, ale też po prostu no tak, teraz po to, żeby to można zrobić taką glosę do początków państwa polskiego, dlaczego to plemię Polan tak szybko opanowało całą Wielkopolskę, a potem cały teren Polski. No dzisiaj wykopaliska archeologiczne dają nam niesamowity materiał i w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nasza wiedza dotycząca państwa polskiego poszerzyła się w sposób niebywały. Otóż, proszę państwa, wiemy, że ci Polanie, no oni tak sami się pewnie nie nazywali nawet, że ci Polanie po prostu podbijali sąsiednie plemiona i sprzedawali w niewolę ludzi na ogromną skalę i stąd uzyskiwali środki pieniężne na dalsze podboje, na budowę nowej sieci grodowej, która mogła kontrolować te stare grody, gdzie rządzili lokalni wielmoże. Więc ten handel niewolnikami, no przykro ty mówić, ale w jakimś sensie u podstaw państwa polskiego leży. No taka to była epoka, mało cywilizowana jeszcze. Przedchrześcijańska. Tak. No tutaj wielką postacią jest cesarz Otton III. Wojciech spotkał go po raz pierwszy, gdy miał 16 lat w Rzymie. Gdy cesarz miał 16 lat w Rzymie. No i okazuje się, że Wojciech wywarł wielki wpływ na cesarza Ottona. Kiedy dowiedział się o śmierci świętego Wojciecha, no to natychmiast pojawił się. Zresztą zjazd gnieźnieński również był efektem znajomości ze świętym Wojciechem. A więc osoba bywała we dworach w Europie. Dlaczego w takim razie święty Wojciech nie mógł zostać patronem Europy? W Unii Europejskiej na przykład. No. Unii Europejskiej? Trudno to zrozumieć. Dzisiaj właściwie powinien być patronem Europy. Sam papież Jan Paweł II mówił, że Europa musi oddychać swoimi obydwoma płucami, prawda? Tak samo Kościół ma te dwa płuca, wschodnie i zachodnie, więc można powiedzieć, że święty Wojciech jest patronem Polski, jest patronem Czech, właściwie jest patronem tej Europy Środkowej, która no, była młodszą Europą w sensie cywilizacyjnym, prawda, więc jest patronem no, zjednoczenia tej Europy na gruncie chrześcijaństwa i cywilizacji łacińskiej. Czyli właściwie no, powinien być jak najbardziej patronem Europy, zaliczony do grona patronów Europy. Może to jeszcze nastąpi. Tak, no święty Wojciech chyba chciał zostać męczennikiem, bo jednak ta wyprawa do Polski. Do Prus. Do Prus, tak. By tam szerzyć wiarę chrześcijańską, no, wiązała się z olbrzymim jednak ryzykiem. Miał świadomość tego. Znaczy właściwie to no, mógł zostać także w Pradze, mógł wyruszyć, mógł zostać biskupem Pragi nadal, mógł wyruszyć na misję. Znając ówczesne stosunki polityczne, chyba każda decyzja była ryzykowna w podobny sposób, no bo tam w Czechach też trwała wojna domowa i właściwie no, mogło się to dla niego różnie skończyć. Być może miał już dosyć tych bratobójczych walk, które toczyły się w jego kraju. Może chciał po prostu pójść na misję. Dzisiaj też czasami zdarza się, że księża czy biskupi nawet w pewnym momencie mówią: tu już na miejscu zrobiłem swoje, teraz jadę gdzieś do Afryki trochę popracować tak. nad pozyskiwaniem dusz dla Chrystusa. Może rozumował w ten sposób. No, pamiętajmy też o jednej sprawie, że chrystianizacja Prusów była bardzo na rękę Bolesławowi Chrobremu, władcy Polski. Być może on też go namawiał do tego gorąco, ponieważ liczył w ten sposób, że no, Prusowie najeżdżali na ziemię polskie, właściwie byli kłopotem dla Bolesława Chrobrego, że Prusowie, którzy zostaną schrystianizowani, znajdą się w kręgu kontroli państwa polskiego już zjednoczonego, więc podejrzewam, że Bolesław Chrobry, czy to osobiście, czy to przez swoich wysłanników, pewnie świętego Wojciecha gorąco do tej akcji misyjnej namawia. I to też chyba było na rękę cesarzowi Ottonowi i jego poprzednikowi, żeby właśnie nawet takie było przyzwolenie, że święty Wojciech ma tutaj podążać dalej, chrystianizować i nie tylko te tereny polskie, Prus, ale jeszcze dalej. Także tutaj prawdopodobnie w interesie i papieża, i cesarza, i naszego księcia było, żeby ta jego misja się bardzo szeroko i daleko rozprzestrzeniała. I tak było no, do pewnego momentu, bo niestety została przerwana. No Otton III, pamiętajmy o tym, był niósł koncepcji uniwersalistycznego cesarstwa, prawda? On sam jako głowa, ale równocześnie cztery części tego cesarstwa, jak to słynne malowidło przedstawiało, i jedną z tych części miała być no, Sklawonia, państwo, przez tą słowiańszczyznę rozumiał prawdopodobnie państwo, no nieprawdopodobnie, na pewno państwo Bolesława Chrobrego. Otton wyobrażał sobie taką monarchię raczej na zasadzie takich federacji równorzędnych państw i ta słowiańszczyzna wcale nie miała być czymś gorszym. No to, że na Zjeździe Gnieźnieńskim założył swoją koronę na skronie Bolesława Chrobrego, oznaczało, że go właściwie uznał za równego władcą, tym najpotężniejszym władcą europejskim podniesionym do rangi królewskiej. No dzisiaj się przyjmuje, że nie była to właściwa koronacja, chociaż niektórzy, no mój przyjaciel z Torunia, Grzegorz Górski, twierdzi, że tak, że właściwie to możemy uznać, że już w 1000 roku Chrobry został królem i że niepotrzebnie dzielimy włos na czworo, bo skoro cesarz zdjął koronę, założył mu na głowę, to o czym tu dyskutować? No większość historyków się z tym nie zgadza, bo pyta się, po co się Chrobry jeszcze raz koronował. No widocznie wtedy wolał jednak koronę przyjąć od papieża niż od cesarza, bo ci cesarze następni już wcale tacy uniwersalistyczni jak Otton III nie byli, więc zawsze można odpowiedzieć, że ta korona z rąk papieża dawała Polsce większą niezależność. Niezależność, tak, zdecydowanie. Od cesarstwa, więc Chrabry wiedział, co robi, a w gruncie rzeczy można by się upierać, że ta koronacja w Gnieźnie też była ważna i że już wtedy Polska stała się królestwem. No a pamiętajmy, że w Gnieźnie, że na zjeździe gnieźnieńskim erygowano także polską metropolię kościelną, a metropolia kościelna musiała być założona na, że tak powiem, kościach, szczątkach, relikwiach męczennika. I tu święty Wojciech okazał się, ta jego śmierć okazała się w jakimś stopniu błogosławiona. Tak, i te relikwie trochę nawet dyskusyjne, czyli ta ręka, głowa. Tak. No, jeszcze wspomnimy o tym. Proszę Państwa, Wojciech Grochowalski, Wojciech Polak, moi dzisiejsi goście. Tematem jest wspomnienie naszego patrona, świętego Wojciecha. Panowie, pozwólcie, że ja odczytam może z żywotów rzymskich. No, mamy wyjątkowe szczęście, że o swoim patronie możemy przeczytać ze źródeł pochodzących sprzed tysiąca prawie lat. A więc Wojciech przybył najpierw do Gdańska, położonego na skraju rozległego państwa księcia i dotykającego brzegu morza. Tu, gdy miłosierny Bóg błogosławił jego przybyciu, gromady ludu przyjmowały chrzest. Było to prawdopodobnie Wielką Sobotę 27 marca 997 roku, bowiem wtedy udzielano chrztu. Udzielanie tego sakramentu niewątpliwie poprzedzała krótka katechizacja. Następny odcinek wyprawy przebiegał z Gdańska do Prus. Była to już podróż morska. Misja pruska Wojciecha rozpoczęła się od nadgranicznych plemion pomezańskim. Ich ośrodkiem była miejscowość zwana Truso, będąca portem oraz ośrodkiem handlowym i politycznym. Wojciecha i misjonarzy przewiozła łódź z flotylli Bolesława Chrobrego. Łódź popłynęła przez Rynnę do Zalewu Wiślanego. Na niewielkiej wyspie w pobliżu Truso pozostało trzech misjonarzy, a łódź z załogą wojów powróciła do Gdańska. Ekipa misyjna składała się z biskupa praskiego Wojciecha kierującego misją, jego przyrodniego brata Radzima Gaudentego i mniej znanego kapłana Bogusza Benedykta. Jest dalszy opis pierwszych spotkań z Prusami. No, nie były one pomyślne. Krajowcy, prawdopodobnie strażnicy patrujący okolice portu, przepędzili ich, uderzając najpierw Wojciecha wiosłem. Tak. Wieczorem Wojciech spotkał się z człowiekiem, być może już nawróconym Prusem, który był wtajemniczony w plan przybyszów i dał im w swoim domu gościnę. Nazajutrz Wojciech wraz z towarzyszami stanął przed zgromadzoną na wiecu ludnością, ujawniając swoje pochodzenie i zamiar. Wyjaśnił zebranym zasady wiary w jednego Boga i wezwał ich do przyjęcia chrztu. Było to 17 kwietnia 997 roku. Decyzja wiecu była jednoznaczna. Zdecydowano wypędzić przybyszów. Ponieważ deklarowali się jako przybysze z polskiej ziemi, odwieziono ich na najbliższy brzeg, na przeciwną stronę zatoki w pobliżu dzisiejszej Żuławki. W tym dość niebezpiecznym miejscu misjonarze spędzili 5 dni, a 23 kwietnia wczesnym rankiem wyruszyli dalszą drogę. Celem była rzeka Dzierzgonka, granica ziem polskich. No i po przebyciu 20 kilometrów postanowili odpocząć i w czasie snu zostali zaskoczeni przez miejscowych Prusów. Radzim i Bogusz byli świadkami zamordowania Wojciecha. Wojciech zginął od ciosów włóczni. Jeden z Prusów odciął mu głowę, a ciało wrzucono do Dzierzgonki w pobliżu ujścia Zalewu Wiślanego. Było to 23 kwietnia 997 roku, prawdopodobnie we wsi Święty Gaj w okolicach Pasłęka. Radzim i Bogusz zostali przy życiu, oni to donieśli Chrobremu o śmierci Wojciecha. Nim zakończymy historię naszego patrona, to jeszcze może sprawa jego relikwii, sprawa tej głowy, korpusu, jak to dalsze losy potoczyły się z wykupem. Tak, no, relikwie miały swoją skomplikowaną historię. No, głowę odciętą dostarczono Chrobremu, dostarczył jeden z Prusów, który przeszedł na chrześcijaństwo, natomiast resztę ciała Podobno Bolesław Chrobry wykupił po cenie magii. Dał tyle złota, ile to ciało ważyło. No oczywiście warto było, ponieważ jak już wspomniałem, no, te relikwie były bezcenne dla późniejszego zafundowania metropolii kościelnej w Gnieźnie. Dodajmy, że z tych relikwii ręka została odjęta i przekazana częściowo do Rzymu, a częściowo cesarzowi do Akwizgranu. Ten fakt miał spore znaczenie dla późniejszych wypadków, bo przychodzi kryzys państwa piastowskiego już w wieku XI, najazd Brzytysława i Brzytysław zabiera zwłoki świętego Wojciecha, relikwie świętego Wojciecha do Pragi. Głowa świętego Wojciecha z pewnością znajduje się w pałacu w katedrze na Hradczanach. Natomiast w Polsce potem ogłoszono, że te relikwie świętego Wojciecha w sposób cudowny ocalały, no co, mówiąc szczerze, wielkiego zaufania nie budził ten sąd. W każdym razie dzisiaj w Gnieźnie mamy prawdziwe relikwie świętego Wojciecha, ale dlatego, że udało się je odzyskać z Rzymu, z tych relikwii przekazanych, z tej ręki przekazanej jeszcze przez Bolesława Chrobrego. I to są z pewnością prawdziwe relikwie świętego Wojciecha. I znajdują się w tej pięknej, ornamentowanej złotem trumience. A może jeszcze warto faktycznie na koniec dodać, że brat Radim i świadek śmierci świętego Wojciecha to późniejszy arcybiskup. Pierwszy arcybiskup gnieźnieński. Tak, także to też ta historia właśnie potoczyła. Tak. Znaczy brat chyba przyrodni, bo to był... Przyrodni brat. Tak, młodszy, ale przyrodni. Tak. No, niesamowitą sprawą jest to, że już po 3 latach od śmierci świętego Wojciecha rzymski cesarz Otton III odbywa pielgrzymkę do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie i tam zostaje dokonany słynny akt gnieźnieński włączający Polskę jako równorzędnego partnera do budowania przez cesarza chrześcijańskiej Europy. Ledwie po 3 latach, w czasach, kiedy nie wiem, jak można było się porozumiewać bez poczty, bez, już nie mówię o telefonach komórkowych. Wieść o jego męczeńskiej śmierci, no rzeczywiście musiała się roznieść, jak to się mówi, lotem błyskawicy. Może były trudniejsze techniczne sprawy, natomiast takie czysto ludzkie były pewnie dużo łatwiejsze, prostsze i bardziej wtedy do porozumiewania się przystępne, jeżeli chodzi o tego typu. Tak, no, kanonizacja, sprawy, która dzisiaj wymaga, tak, wymaga dzisiaj całego bardzo skomplikowanego procesu, prawda? Diabła i innych takich spraw. Ogromnej ilości papierów, zeznań, świadków. Wtedy takie rzeczy, zwłaszcza jeżeli było męczeństwo, jeżeli było ewidentne, ktoś był ewidentnie męczennikiem za wiarę, a to sprawa była oczywista, to ta kanonizacja bardzo szybko, czymś prostym wtedy, czymś łatwym do przeprowadzenia. Tak, to tyle o naszym patronie, dokładnie w 1017 rocznicę męczeńskiej śmierci świętego. Będziemy przechodzić teraz, przeskakiwać. Będziemy teraz przeskakiwać na innych Wojciechów i Jurków, ale zrobimy sobie muzyczną przerwę, tym bardziej, że jest to marsz Schildwacha, nazywany też Marszem Łańskim. To trochę wchodzimy właśnie w tę setną rocznicę w tym roku wybuchu I wojny światowej, bo to w sumie te łańskie klimaty. Tak. A zaczęliśmy też marszem Polonii, także myślę, że w wykonaniu orkiestry wojsk lotniczych i ochrony powietrznej w Jeleniej Góry, bo to orkiestra, która pewnie państwu przypadnie do... No tak, może jedna uwaga jeszcze, bo proszę państwa, no pierwsza wojna światowa, prawda? 1914 rok, teraz mamy, będziemy mieli niedługo setną rocznicę. Musimy pamiętać, że to była ta wielka wojna narodów, o którą się modlił Mickiewicz, prawda? Bo Mickiewicz, o którym wspomnimy za chwilę. Tak, Mickiewicz był pewny tego, że taka wojna przyniesie Polsce niepodległość. Więc to stulecie wybuchu I wojny światowej to jest także stulecie początku naszej drogi do niepodległości. Tak jest. To teraz już marsz Szyldwacha. Marsz Łański Szyk. Taki jest prawdziwy tytuł tego utworu. I grała orkiestra Wojciechu... Orkiestra w Jeleniej Góry. Z Jeleniej Góry. Niestety już nie istnieje. Orkiestra Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Dobrze grali. Dobrze. Bardzo dobrze grali. 10 lat temu. Wojciech Polak, profesor Wojciech Polak, trzeba dodać, z UMK w Toruniu. Specjalnie dzisiaj przyjechał pociągiem po 6 godzinach z Torunia tu do studia. I Wojciech Grochowalski, magister, ale już jeszcze trochę, prawda? Z miasta Łodzi. Tak, przyjechał. Z miasta Łodzi. Doktorant, chociaż inżynier, mechanik z zawodu. No tak to się zdarza. Taki romantyczny inżynier. Właśnie. W każdym razie, moi drodzy imiennicy, zostawiliśmy już świętego Wojciecha w spokoju, a teraz co? Może ja bym zaproponował Wojciecha Kęczyńskiego, tym bardziej, że u profesora Wojciecha Polaka znalazłem w książce W krwawym polu srebrne ptasze bardzo ciekawą historię o Wojciechu Kęczyńskim. No tak, Wojciech Kęczyński, proszę państwa, to postać chyba trochę za mało znana, trochę niedoceniana, chociaż w naszym rodzinnym Olsztynie, no mówię tu naszym, bo Wojtek Reszczyński jest także z Olsztyna, więc my jesteśmy obydwaj olsztyniacy, raczej się wie, kto to był Wojciech Kęczyński. Tym bardziej, że tam miasto jest jeszcze Kętrzyn. Jest miasto Kętrzyn. No, jest na Pomorzu miejscowość Kętrzyno i to jest też właściwa. to właściwe, tak. To jest dosyć ciekawa sprawa. Wojciech Kęczyński urodził się w 1838 roku, żeby było ciekawiej, w Giżycku, które wtedy znane było też pod polską nazwą Lec, Łuczany. Giżyckiem stało się dopiero po 1945 roku. W rodzinie żandarma, ten żandarm się wywodził z Pomorza, właśnie z tej miejscowości Kętrzyno. Dziadek Kętrzyńskiego nazywał się Kętrzyński, ale Prusacy dorzucili mu już nazwisko von Winkler w ramach germanizacji. Ojciec już używał tylko tego nazwiska von Winkler. Tak, ale tutaj od razu dodajmy, że oczywiście imię było w wersji niemieckiej, a więc Adalbert. Tak, oczywiście. Adalbert. I ojciec, który był żandarmem i wolał udawać Niemca, chociaż właściwie uważał się za Polaka, ale to tylko w domu, a na zewnątrz udawał Niemca i nazwał syna Adalbert. Adalbert von Winkler, tak się nazywał młody Wojciech Kęczyński. Kęczyński wspominał, że w dzieciństwie to chyba trochę po polsku mówił tam, ale... Bo babcia mówiła. Babcia mówiła, no troszkę, matkę miał Niemkę, to stuprocentową. Ojciec był Polakiem. Ojciec nawet marzył o tym, żeby synowi zafundować nauczyciela, który by go nauczył polskiego, ale to skończyło się na marzeniach. Potem ojciec umiera. Młody Kęczyński zresztą kilka lat uczy się w Niemczech, potem właśnie w tym Giżycku rodzinnym, czyli Lecu ówczesnym, potem w Rastenborku, czyli Kętrzynie, na jego cześć nazwanym po 1945 roku mieście. W wieku lat 18 dowiaduje się od siostry, już po śmierci ojca, dowiaduje się od siostry... Wilhelminy. Tak, że jest Polakiem. Siostra pisze do niego list i pisze, mówi, słuchaj, my jesteśmy Polakami, my mamy polskie nazwisko Kętrzyński. I on, studiując zresztą już na Uniwersytecie w Królewcu, przejął się tym niesamowicie. Nagle zrozumiał, że jest Polakiem. Przeprowadza oficjalnie zmianę nazwiska. Już nie jest Adalbert von Winkler, jest Wojciech Kętrzyński. Siostra zresztą robi to samo. Uczy się intensywnie polskiego. Rzecz ciekawa, że pisze jeszcze po niemiecku. Jego wiersze pełne patriotyzmu, pełne miłości do Polski są pisane po niemiecku. To jest pewien paradoks, bo początkowo łatwiej jemu jest pisać po niemiecku niż po polsku. Tymczasem no, sytuacja polityczna się robi coraz bardziej dramatyczna. 1862 rok, w Warszawie demonstracje przed powstaniem styczniowym, obleganie kościołów, a on w tym czasie wyjeżdża do swojej ciotki do Warszawy i widzi to na własne oczy. Gdy wybucha powstanie styczniowe, nawiązuje kontakt. Właściwie to już te kontakty nawiązał już w Warszawie. Teraz pozostaje w tych kontaktach, zwłaszcza z przywódcami powstania styczniowego na Litwie, i bierze udział w akcji przemytu broni. Na dużą skalę przemyca broń do Polski. Ten przemyt to były całe operacje. No pamiętajmy, że wtedy nie było samochodów. Pociągi to jeszcze, ta kolej była jeszcze raczkująca. Ten przemyt drogą wodną, wozami, czasami w jakichś beczkach udających jakieś tam towary. No i w czasie jednej z takich akcji, w której sam bierze udział, zostaje aresztowany. Tą broń przywożą do podolsztyńskich Dywit, potem wiozą ją dalej przez Olsztyn i w Jarotach, dzisiejsza dzielnica Olsztyna, wtedy wioska podolsztyńska, Kętrzyński zostaje zatrzymany, ta broń skonfiskowana, a jego umieszczają w Wysokiej Bramie w Olsztynie. Kto zna Olsztyn, to wie, że na Starówkę Olsztyńską wchodzi się poprzez Wysoką Bramę, zwaną wtedy Bramą Górną. Dzisiaj raczej mówimy Wysoka Brama. Tam Wojciech Kętrzyński był krótko więziony. Wprawdzie go uniewinniono, wtedy wypuszczono, ale później Prusacy zorganizowali ogromny proces wszystkich Polaków, którzy wspierali powstanie styczniowe w Moabicie. Tam około 150 Polaków sądzono i Kętrzyński zostaje skazany na rok twierdzy, na rok uwięzienia w twierdzy w Kłodzkiej. On to skomentował tak. Dostałem patent na Polaka. Teraz, stwierdził, teraz to jestem już prawdziwym Polakiem, bo dla niego polskość była związana z poświęceniem, że ojczyzna jest w niewoli, więc tylko ten, kto dla niej się poświęca, kto dla niej cierpi, to jest prawdziwym Polakiem i dla niego to było przełamanie pewnej bariery. Po wypuszczeniu z tej twierdzy w Kłodzku udaje się do Królewca, tam broni pracę doktorską na temat zresztą wojny polsko-niemieckiej 1003-1005, tej właśnie Bolesława Chrobrego z cesarzem Henrykiem i później, no, później ma kłopoty z pracą. Jako prywatny nauczyciel występuje na różnych dworach polskich. Jest w Kórniku przez pewien czas bibliotekarzem u Jana Kantego Działyńskiego. W końcu trafia do Lwowa i po pewnym czasie zostaje dyrektorem zbiorów ossolińskich, tak. Ossolineum to może w Lwowie. Drogi Wojciechu, tyle o... A może jeszcze tak. Tylko dodam, że był tym, wiele lat był tym dyrektorem ossolineum, napisał wiele wspaniałych dzieł historycznych. To jeden z naszych najwybitniejszych historyków polskich, a jego taka najważniejsza praca to chyba o ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, gdzie opisał fakt, że Prusy Wschodnie zamieszkane były także przez Polaków. To dla ówczesnych wcale to nie było takie oczywiste, że Warmia i Mazury są zamieszkane przez ludność polską. On właściwie ten fakt na światło dzienne wyciągnął i to dzięki niemu stało się głośne. Więc no, wspaniały przykład człowieka, który oderwany od polskości wrócił sam świadomie do swoich korzeni. I tak, a z Adalberta stał się po prostu właśnie, Wojciechem. To samo chciałem tak. powiedzieć, bo tu jest właśnie ta puenta, że on z kolei przemienił się z Adalberta, którego utożsamia się z polskim, słowiańskim imieniem Wojciech, znowu stał się Wojciechem. Zamykamy ten fragment o Wojciechu Kętrzyńskim stosowną muzyką. Będzie to w Krwawym Polu Srebrne Ptasze. Utwór nazywany też Sygnał albo Pobudka. A za chwilę będzie nam opowiadał Wojciech Grochowalski. Za chwilę dowiemy się o kim. W Krwawym Polu Srebrne Ptasze poszli w baje chłopcy nasze. Hu-ha, hu-ha, krew gra, duch gra, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Hu-ha, hu-ha, krew gra, duch gra, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Obok orła znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni. Hu-ha, krew gra, duch gra, hu-ha, Matko Polsko ży, Jezus Maria bi. Hu-ha, krew gra, duch gra, hu-ha, Matko Polsko ży, Jezus Maria bi. Naszym braciom dopomagaj, nieprzyjaciół naszych smagaj. Hu-ha, wiatr gra, krew gra, hu-ha, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Hu-ha, wiatr gra, krew gra, hu-ha, niechaj Polska zna, jakich synów. W Krwawym Polu Srebrne Ptasze, pieśń z czasów powstania styczniowego. Tak też Wojciech Polak zatytułował swoją właśnie książkę. Tytułem tego utworu o powstaniu styczniowym na Pomorzu i Kujawach. Proszę Państwa, za minutę będzie godzina pierwsza. Słuchamy audycji Trójka na Poważnie. Profesor Wojciech Polak i Wojciech Grochowalski, moi szanowni imiennicy, dzisiejsi solenizanci. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Już pierwszą godzinę macie panowie swoich imienin za sobą. Ale zostały jeszcze 23 godziny. Więc będziemy za chwilę składać jeszcze życzenia Jerzym, ale teraz Wojciecha Grochowalskiego chciałbym, by wspomniał innego wielkiego Polaka. Niechaj Polska zna, jakich synów ma. Wojciech Bogusławski. Tak, ponieważ tutaj przed chwilą Wojciech Polak mówił, ja też wspominałem o